Goedemiddag allemaal. In Villa VDB een gesprek met Annemij T., bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie. En het is haar missie om mensen met dementie af te helpen van het stigma zielige patiënt. Gaan we zo meteen over praten. Nu het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Shell-topman Ben van Beurden kijkt met spijt, verdriet en schaamte terug op de gaswinning in Groningen. Voor de parlementaire enquêtecommissie zei Van Beurden dat hij eerder en harder had moeten ingrijpen, omdat duidelijk was dat Groningers schade ondervonden van de gaswinning. Tijdens het verhoor werden ook fragmenten voorgelezen uit een nota van Shell uit 2015... waar Van Beurden zich naar eigen zeggen niets meer van kon herinneren. Toch nog één ander citaat uit die notitie. We moeten er met alle partijen naar streven dat aardbevingen weer een normaal onderdeel worden van gaswinning. Weliswaar vervelend, maar acceptabel gezien laag risico en de grote voordelen die er voor de regio tegenover staan. Hoe wilde Shell op dat moment die acceptatie weer tot stand brengen? Deze passage die ken ik niet. En zometeen begint de ondervraging van premier Rutte. Thierry Baudet van Forum voor Democratie mag 7 dagen niet meedoen aan vergaderingen in de Tweede Kamer. Hij zou alleen mogen stemmen. Dat is de aanbeveling van het College van Onderzoek Integriteit van de Kamer. Volgens dat college heeft Baudet de gedragscode van de Kamer overtreden door zijn bestuurslidmaatschap van een mediabedrijf niet te laten registreren als nevenactiviteit. En verder adviseert het college 2 andere Forum-Kamerleden, Jansen en Van Meijeren, een berisping te geven. De gemeente Arnhem wil vanaf volgend jaar een vuurwerkverbod met oud en nieuw. In plaats daarvan zou er dan een centraal georganiseerde vuurwerkshow moeten komen. De gemeenteraad moet nog wel met het voorstel instemmen. Opnieuw zijn tientallen meldingen binnengekomen over misstanden in jeugddorp De Glind bij Barneveld. Kinderen zouden in de jaren 90 en daarna zijn mishandeld en misbruikt door medewerkers, van wie er 1 nog steeds in de instelling werkt. Ouders van de doodgeschopte Carlo Heuvelman hebben de verdachte in de rechtbank gevraagd om te vertellen wat er is gebeurd. Heuvelman werd vorig jaar juli op Mallorca bij een vechtpartij zodanig geschopt dat hij overleed. De 9 verdachten zeggen dat ze nergens van weten. De Franse topclub Paris Saint-Germain heeft op sociale media op grote schaal gebruik gemaakt van nep-accounts om onder meer tegenstanders online zwart te maken. Correspondent Frank Renaud. Nou, volgens berichten in de Franse pers, want het gaat om uitgelekte informatie, hè, zou Paris Saint-Germain een bureau betaald hebben, een speciaal bureau, Digital Big Brother, om virtueel campagne te voeren tegen tegenstanders van Paris Saint-Germain. Mensen die het imago van Paris Saint-Germain zouden schaden, daar zou een actie moeten worden gekomen tegen, op bijvoorbeeld Twitter en social media accounts. En dat bureau, dat zorgde daarvoor. Zo werden media die kritisch berichten over de club op social media zwart gemaakt. En werd de ex-vriendin van sterspeler Neymar belast nadat ze hem had beschuldigd van verkrachting. Medewerkers van de speciale opvanglocatie voor asielzoekers die veel overlast veroorzaken, hebben asielzoekers uitgelachen, uitgescholden en soms geslagen en geschopt. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid. In die opvanglocatie in Hogeveen kunnen 50 mensen verblijven die niet meer in een normaal AZC mogen wonen vanwege hun gedrag. De inspectie kwam in actie na signalen van misstanden en bezocht deze zomer onaangekondigd de locatie. En ook zijn camerabeelden bestudeerd en gesprekken gevoerd met bewoners en medewerkers. Het weer, regen of motregen. Vanuit het zuidwesten geleidelijk droog en wat zon. Het is een graad of 14. Morgen bewolkt en druilerig en dan wordt het maximaal 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Bij Eindhoven staat er file op de A2 in de richting van Den Bosch. Tussen Valkenswaard en knooppunt De Hocht heb je een kwartier vertraging. Er heeft een kapotte vrachtwagen gestaan, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Ook een vrachtwagen met pech op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg kost je dat 10 minuten extra. De rechterrijstrook is hier nog dicht. Ster. Nu 15 maanden gratis voor starters. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Nu in Stedelijk Museum Breda, Nachtvlucht van Pieter Laurens Mol. Speels, poëtisch en gelaagd. Met bijna 200 werken van deze intrigerende kunstenaar. Voor meer info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Van 8 tot en met 15 oktober is het Dutch Food Week. In heel Nederland zijn er die week activiteiten en evenementen die in het teken staan van ons eten. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is. Dutch Food Week 2022. Lekker en gezond. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag is het internationale Draag Geen BH-dag. En weet u wat? Ik gooi mijn haar ook meteen maar los. En nu even serieus, dementie. Ja, je zult het maar hebben en dan ook nog voortdurend worden gezien als zielige patiënt. Bijzonder hoogleraar Annemij T. die wil daar wat aan doen. En zij is alvast bij Sophie in de receptie van de villa. En zij is hoogleraar, ja, met een enorm vakgebied. De epidemie eigenlijk, hè, van de 21ste eeuw. Annemij T., is er dan nog tijd voor veldwerk? Er is ontzettend veel tijd voor, gelukkig. Ja, ik was vanochtend in Amsterdam op ons kantoor. En ik ga samen met Jori Bakker, een meneer met dementie die ik goed ken, ga ik een podcastserie opnemen. Gaan we eind van de maand mee beginnen. Komt april, mei wordt het uitgezonden. Jori heeft dan dementie. Wat merk je dan aan hem? Dat het een hele slimme reclameman is, waarvan ik heel veel kan leren. En als je naar de ziekte vraagt, dan gaan sommige dingen ietsje langzamer. Dus ik moet dan ietsje langzamer. En wat meer aandacht hebben, maar dat is eigenlijk heel erg goed, ook voor mij. En dat is precies in de kern waar we het straks over gaan hebben. Met haar dus. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1972... toen een vliegtuig neerstortte in het Andesgebergte en de overlevenden van de crash uiteindelijk mensenvlees moesten eten. En op de gastenlijst staat ook nog de naam van misdaadjournalist Fico Olling. Hij bekeek voor ons de beeldroman over het leven van zijn Italiaanse collega Roberto Saviano, die al jaren zwaar wordt bedreigd na het verschijnen van zijn boek over de maffia in Napels. Eerst nu een waarschuwing van de fraude helpdesk. Want cybercriminelen hebben weer wat ontdekt waarmee ze ons pootje proberen te lichten. De hoge energieprijzen zijn de aanleiding. Ze doen zich voor als uw energieleverancier, sturen een vernuftige mail met daarin fraudeleuze links en zo proberen deze snowdaads uw geld af te troggelen. Marlies Kolthof is directeur van de Fraude Helpdesk. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zien die mails eruit, mevrouw Kolthof? Nou, eigenlijk krijg je een heel mooi berichtje met goed nieuws van je energieleverancier. Dat je geld terugkrijgt of dat je een toeslag hebt die klaarstaat. En wat je dan ziet is dat mensen toch geneigd zijn om te gaan klikken op een link die meegestuurd wordt. Dan wel een QR-code gaan scannen. Omdat dat natuurlijk goed nieuws is in slechte tijden. Ja, ja. En kijk, heel vroeger was het nog wel zo dat je eigenlijk aan het Nederlandstalige wat erin stond wel kon zien dat het gewoon nep was. Dat is al lang niet meer, hè? Nee. Ten eerste is het zo dat je vaak nu persoonlijke mail krijgt. Althans, aan jou gericht, denk ik. Er klapt hier iets uit. Of het is weer een cybercrimineel die ertussen zit. Je weet het nooit tegenwoordig. Maar we gaan proberen even die verbinding te herstellen. Want eigenlijk zijn we allemaal hiervoor gewaarschuwd. Voor dit hele verhaal. Want een ieder kan het in zijn mailbox binnenkrijgen. Mevrouw Kolthof, bent u er weer? Ik ben er. Oké, de lijn viel even weg. Ik zei het al, misschien was het een cybercrimineel die ertussen zat. Je weet het niet. Ik hoop het niet. U was aan het vertellen dat de stijl zeg maar, van die mails al lang niet meer zo knullig is als dat vroeger was. Nee. Kijk, mensen worden nu persoonlijk aangeschreven. Dat maakt het al geloofwaardig. En het is ook zo dat het niet meer zo bol van de taalfouten staat, wat vroeger ook zo was. Er worden mooie logo's gebruikt. Dus ja, je bent toch eerder geneigd om dan te klikken. Zijn er al veel mensen in getrapt? Nou, of mensen erin trappen, dat is bij dit soort mails best wel lastig te zeggen. Want het gaat om phishing. Hè? Dus het is, je klikt op een link en dan wordt er informatie verzameld door oplichters. En die informatie wordt vaak pas later gebruikt of misbruikt, moet ik eigenlijk zeggen. En soms weten mensen die dat melden bij ons helemaal niet dat zij gegevens hebben achtergelaten op een dubieuze website. Dus het een is moeilijk aan het ander te linken. Soms is het ook zo dat mensen wel meteen gebeld worden door bijvoorbeeld een bank, dat er geld veilig gesteld moet worden. Ja, en dan is de link wel gelegd. En dat zien wij dit jaar tot 1 oktober, dat er al 200.000 euro gaat in totaal. Dat 103 mensen daar zou echt zeggen van, ik ben in zo'n link getuind en ik heb ook geld overgemaakt. Ja. Maar dat is dus, daar moet ik echt bij zeggen van, dat is dus niet alles. Dat is echt het topje van de ijsberg. Ja. Goed, en het is weer dus gebleken dat die criminelen, die volgen het nieuws is allemaal heel goed natuurlijk, de actualiteit, en springen daar dan op in. Ja, dat zie je vaak. Hè. Dat zagen we in de coronaperiode zagen we dat ook. Dan gaan ze daarop anticiperen. We zagen dat met het haardhout onlangs. Hè. Mensen willen er warmpjes bij zitten in de winter en gaan en masse gaan ze haardhout bestellen. En letten dan misschien ook wat minder op of je met een goede website te maken hebt of niet. Dan krijgen we vervolgens niks geleverd. En dat zie je hierbij ook weer. Daar wordt ontzettend slim op ingespeeld door oplichters. Waar kun je zo'n fraudemail aan herkennen? Nou, dat is best wel lastig, want dat wordt mij natuurlijk vaak gevraagd. En nogmaals, die mails die zien er erg professioneel uit. Maar ik zeg altijd van, als jij zo'n mailtje in je mailbox krijgt en je twijfelt, ga dan even naar de website toe en ga kijken of er inderdaad een mailing uit is gegaan van de organisatie. En als er een aanbod wordt gedaan, ga dan zelf op de website kijken van, vind ik dat aanbod daar ook? Of waag er even een telefoontje aan. Maar ga niet klikken op links en QR-codes. Ja, dat vind ik eigenlijk zelf ook, dat is een vernuftige manier van oplichters, want soms weet je helemaal niet, kan je helemaal niet zien waar je terechtkomt, op welke website. Dus je kunt beter dat mailtje gewoon maar even aan de kant leggen en zelf wat werk gaan doen, als het een mooi aanbod is. Dus ga zelf even naar de website toe. Ja, ja. En welke mensen zitten hierachter? Hebt u daar een beeld van? Nou, dat is lastig te zeggen. Fraude Helpdesk richt zich natuurlijk altijd op slachtoffers. Dus het is moeilijk om te zeggen van welke daders dat zijn. En dat is meteen ook wel de oproep van, maak hier vooral melding van bij ons. Maar ook vooral op het moment dat je gedupeerd bent, ga naar de politie. Hè, en probeer bij de bank het geld terug te halen. Dat is natuurlijk ook altijd de oproep. Om te zorgen dat daders worden gepakt. Maar dat kunnen echt hele verschillende mensen zijn. Dat kunnen echt groepen zijn. Dat kunnen ook solisten zijn die gewoon echt goed opgeleid zijn inmiddels. Professioneel handelen als oplichter. Het is echt een verdienmodel geworden. Dus het kan uit verschillende hoeken kan dat afkomstig zijn. Ja. Dank voor uitleg. Marloes Kolthof, directeur van de Fraude Helpdesk. Dan is hier nieuws van de NOS. Arnhem voert zeer waarschijnlijk een volledig verbod op consumentenvuurwerk in. Consumentenvuurwerk veroorzaakt namelijk te veel overlast, zegt het college van BMW in Arnhem. En Marco van der Wel is de verantwoordelijk wethouder. Dag meneer van der Wel, goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer gaat dat verbod in? Nou, dat is de bedoeling dat het volgend jaar ingaat. Omdat we wat tijd hebben nodig hebben om voor te bereiden. Want er komt een grote vuurwerkshow voor alle Arnhemmers. Dat is zeg maar wat de Arnhemmers willen. Die willen in meerderheid geen consumentenvuurwerk en wel een vuurwerkshow. Dus die Arnhemmers die mogen dit jaar nog wel hun eigen vuurwerk afsteken? Ja, dit jaar is het nog wel. Dat heeft een aantal redenen. Met name ook de tijd. Want het is nu heel kort op oud en nieuw. We willen ook de verkopers van vuurwerk nog de gelegenheid geven om hun wat ze nu op voorraad hebben te verkopen. En we moeten ook bijvoorbeeld zorgen voor voldoende handhaving tegen die tijd. Ja, ja. Daar zijn we volop mee bezig. Hoe gaat u dat organiseren? Want dat is eigenlijk ook gelijk de Achilleshiel van dit hele verhaal. De handhaving. Hoe hou je dat allemaal in de gaten? Nou ja, we gaan ervan uit dat Arnhemmers zich voor een groot deel aan het verbod zullen houden. Omdat 1/3 sowieso voor een verbod op het afsteken is. En 1/3 zegt, wij willen een show. En dan zijn we ook voor een verbod voor afsteken. Dan houden we nog 1/3 over. Ja, daar zal nog wel zeker een aantal vuurwerk afsteken. We proberen daar natuurlijk wel preventief aan te gaan. Door het gesprek aan te gaan. Niet meteen keihard te handhaven. Maar goed, wij verwachten gewoon dat het een hele grote stap is in het beperken van het afsteken. afsteken van vuurwerk. Ja. En we hopen dat over termijn van 5 à 10 jaar... dat het gewoon heel normaal is dat we eigenlijk een heel groot feest geven voor alle Arnhemmers. Ik ga u onderbreken, meneer Van der Wel, want er is een spookrijder. Wijnand Zwaan. Rijdt u op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan komt u tussen knooppunt Ewijk en Boksmeer een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog even, rijdt u op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan komt u tussen knooppunt Ewijk en Boksmeer een spookrijder tegemoet. Marco van der Wel, verantwoordelijk wethouder in Arnhem, gaat over de plannen die daar zijn om het consumentenvuurwerk helemaal te verbieden. Komend jaar mag het nog wel, dus bij de komende jaarwisseling, maar volgend jaar niet meer. Meneer Van der Wel, kunt u nog even schetsen dan hoe de nieuwjaarsviering er volgend jaar dan uit gaat zien in Arnhem? Nou ja, we bieden de Arnhemmers een grote vuurwerkshow aan op een nog nader te bepalen locatie. We nodigen alle Arnhemmers natuurlijk ook uit om daar naartoe te komen. En wij verwachten, omdat onderzoek die wij gedaan hebben onder de Arnhemmers uitwijst dat 1/3 van de Arnhemmers sowieso tegen het afsteken van vuurwerk is. 1/3 wil ook een verbod als er een vuurwerkshow komt. En dan blijft er 1/3 over die zegt, ja, wij zijn eigenlijk wel voor die consumentenvuurwerk. Maar wij vinden de bezwaren die er zijn voor dieren, natuur en milieu zo groot dat we zeggen, ja, daar kunnen we gewoon niet mee doorgaan. De milieuschade, de gezondheidsschade voor mensen die luchtklachten hebben. Maar ook die vele, vele dieren die dus last hebben van die knallen en dat nog dagen, weken lang hebben, vinden wij alles bij elkaar opgeteld. Vinden we dat zo'n groot maatschappelijk belang dat wij zeggen, nou, de vuurwerktraditie, daar gaan we mee stoppen. En we bieden de Arnhemmers een grote show aan. Dank voor de toelichting. Marco van der Wel is verantwoordelijk wethouder in Arnhem. Dit is het plan van het college van BMW. De gemeenteraad moet daar uiteindelijk ook nog over beslissen. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true. Cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Train is dat, uit San Francisco komt die band. En het liedje heet Drive By. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Meelijwekkende blikken en niet meer voor vol worden aangezien. Dat overkomt mensen met dementie geregeld. Dus dan heb je al genoeg aan je hoofd vanwege die ziekte. En dan krijg je ook nog eens een keer het stigma van de zielige patiënt. En misschien is dat nog wel erger. Zegt Annemij T. Is bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie. En is hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom. Hoe kwam je erachter dat dit een bijkomend probleem is? Dat hebben mensen met dementie mij verteld. Ik ben een antropoloog van vak. Dus dan luister je naar wat mensen zelf te vertellen hebben. En dementie wordt natuurlijk gezien als een vreselijke ziekte. En toen ik aan mensen met dementie zelf ging vragen, wat is nou het allerergste? Toen zei ze, die ziekte is natuurlijk afschuwelijk, die is er ook. Maar dat ik een tweederangs burger word, dat ik niet meer voor vol word aangezien. Dat mensen harder gaan praten als ze weten dat ik dementie heb. Of met mijn vrouw, een beetje over me heen. Dat vinden we eigenlijk nog veel erger. Eigenlijk zijn het verhalen die je ook van gehandicapten wel hoort, hè? Ja, dat is heel goed opgemerkt. Het is niet iets exclusief voor dementie, maar het is voor de GGZ of mensen die een kleurtje hebben of arm. Dat we één aspect zien en dat we daar eigenlijk dan een oordeel of een vooroordeel, dat ze anders zijn, ja. En ook een beetje minder. U hebt onlangs een oratie gehouden over dit onderwerp. Waar ging dat? In de kern ging het hier over dit verhaal. Ja, dat ging erover dat dementie dus meer is dan een vreselijke ziekte waar mensen aan lijden. Het is ook een ziekte. Maar dat ze ook heel erg lijden aan de beeldvorming van de omgeving. Dus dat ze dagelijks geconfronteerd worden met mensen, vrienden, bekenden, maar ook met professionals die denken dat ze eigenlijk geen menselijke behoeften meer hebben. Zoals u en ik. Ja. Dat je betekenisvolle relaties wil hebben, dat je ertoe wil doen. En dat is een heel groot misverstand. Maar ook professionals dus. En je zou juist verwachten dat die daar dan wel wat meer oog voor hebben. Ja, die hebben natuurlijk oog voor de ziekte. Het zijn natuurlijk heel vaak zorgprofessionals. En wat die leren in hun opleiding, en dat is ook wel echt waar, dat het natuurlijk een ziekte is met verschillende fasen en dat je aantast. En dat de reden is waarom mensen met dementie zich anders gedragen. Mm. Maar dat is toch één perspectief op de ziekte. Dat is een medisch en zorgperspectief. Ja. En nogmaals, wat ik zei, mensen vertellen daar zelf een ander verhaal over. En die zeggen, we lijden niet alleen onder dat breindefect, ja. Maar ook dat we die meelijwekkende blikken en dat we als zielig worden gezien. Ja, niet meer doen, zou ik zeggen. Als we dat met z'n allen afspreken, is het opgelost. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is heel ingewikkeld, want het vraagt een bewustzijn van mensen over hun eigen vooroordelen, diepgewortelde vooroordelen. En doorgaans hebben wij het beste met mensen met dementie voor. Dus we bedoelen het allemaal heel erg goed. En we denken ook, ze zijn ontzettend ziek. Dus het is heel lastig om toch die vooroordelen opzij te zetten. Ik denk ook dat je mensen, als je ze erop zou wijzen, zijn ze zich misschien helemaal niet van bewust. Ze proberen het goede te doen misschien zelfs. Dat maakt het eigenlijk alleen maar ingewikkelder, ook om erover te praten. Hè? Dus het wordt ook wel een beetje ontkend. Ja. Dus hoe los je dat dan op? Nou, ik denk toch dat er meer bewustzijn moet komen. He, dus dat die stem van mensen met dementie, of dat nu in mijn onderzoek, maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere mensen die daar dingen over zeggen. Daardoor ontstaat verandering. He, dus dat er andere verhalen in de wereld komen. Dus dat er meer wordt gepraat over andere dingen dan die vreselijke ziekte. En dat we ook gaan zien dan langzaam van het gedrag van mensen met dementie wordt niet alleen veroorzaakt door die ziekte, maar ook door hoe wij met ze omgaan. U pleit voor een sociale benadering. Nou hoorde ik net al even, u gaat een podcast maken met iemand met dementie. En u zei net ook van, als ik dan iets vraag of ik leg iets uit en hij reageert wat langzamer, dan neem ik daar gewoon de tijd voor in feite. Ja. Dus eigenlijk is dat in het klein wat de bedoeling is. Het is pijnlijk eenvoudig eigenlijk. Hè? Ik wil niet zeggen dat er niks aan de hand is. Dus die ziekte is er wel degelijk. En, soms, en die brengt ook dingen met zich mee. Waardoor mensen misschien trager reageren. Ja, ja, die ziekte brengt dat met zich mee. Maar nogmaals, het komt ook door de onzekerheid die veroorzaakt wordt door de omgeving. Want stelt u zich maar eens voor, hè, als de hele omgeving niet meer met u praat, maar met uw vrouw en een beetje harder gaat praten of articuleren. En u zegt dan van, ho, ik ben er ook nog. Ja. En dan zeggen ze, nou jongen, het komt allemaal wel goed. En dan vallen stiltes als je binnenkomt. Dan ga je echt niet prettiger voelen. Nee. Daar word je onzeker van. Ik las ergens, u noemde als voorbeeld de film Intouchables. Die kennen mensen misschien nog wel. Dat gaat dan over een man die gehandicapt is, hè? Ja, verlamd. Ja. Ja, En die krijgt krijgt iemand in huis die, nou ja, die met hem allerlei dingen doet. Maar die doen wel hele extreme dingen ook. Ja, ik vind het een prachtige film. En die film gaat eigenlijk over de sociale benadering. Dus inderdaad niet iemand die dementie heeft. Maar je ziet die zwaar verlamde man. Dus hij heeft wel degelijk zorg nodig. Maar als je goed naar de film kijkt, dan zie je dat hij verpietert. Hij heeft geen kleur meer in zijn leven. Omdat iedereen hem een zieligerd vindt. Ja. En dan komt die zwarte Dries uit de gevangenis. Totaal andere achtergrond. En die kijkt niet op hem neer. Die kijkt niet tegen hem op omdat hij rijk is. Maar ze gaan gewoon leuke dingen doen. Ja. En die Dries slaat de brug naar het gewone leven. Ja. En dat is waar die man zo kan het in dit geval heel makkelijk ook. Of makkelijk. Die man heeft heel veel geld. Hè. Die man die hulp nodig heeft. Dus die heeft een sportwagen staan. En dan gaan ze met die sportwagen rijden. Ja, niet iedereen heeft een sportwagen in de garage. Nee. Maar het principe is natuurlijk hetzelfde. En wij doen dat ook hè, in de praktijk. Dat doen we op 10 plekken in het land. Hè. Daar zijn wij een soort drissen. Teams met allerlei drissen. Maar wat doen ze dan met de mensen met dementie? Nou, ze maken kennis. En ze gaan kijken van wat zijn nou de ingewikkelde dingen in het leven? Dus de buren gaan je uit de weg. Je kan niet meer de dingen doen die je de moeite waard vindt. En dan gaan die teamleden gaan samen met de mensen met dementie die dingen ondernemen. Ze nemen het niet over, maar ze gaan samen die dingen ondernemen. Maar eigenlijk is het gewoon heel erg maatwerk. Dus kijken van naar de persoon. Wat zijn je behoeften? Wat wil je nog? Nou, kunnen dus ook leuke dingen zijn. Ja, universeel is dat je ziet dat mensen nog behoeften hebben. En dat ze daar enorm zin in hebben om dat te doen. Maar hoe dat eruit ziet is inderdaad verschillend. En u noemde het onderwerp geld. Want dat gaat u dan natuurlijk vragen. Dat kost natuurlijk ook wel wat. Maar als je mensen, en dat zien wij ook in het traject wat we doen, als je mensen op deze manier steunt, hè, die thuis wonen met dementie, dan gaan mensen zich prettiger voelen. Hun zelfvertrouwen gaat omhoog. Ze wonen prettiger thuis. En daardoor ook langer thuis. Dus ze kunnen later naar het verpleeghuis. En dat bespaart. Ja, dus je investeert in feite ook daarin. Heel belangrijk, als ik nog heel even mag, is ook de arbeidsmarkt. Hè, van die is ontzettend overspannen in de zorg. En we hebben hier niet alleen maar hoogopgeleide zorgmedewerkers nodig, maar juist ook mensen die een hele andere achtergrond hebben. Dus het is beter voor de mensen. Het kost minder geld. En het verlicht ook de arbeidsmarkt. Dus hoe mooi kan je het hebben? Ja. Prachtig plan. Het gebeurt dus al in de praktijk op een aantal plaatsen. Maar dat zou navolging moeten krijgen. Dank voor de uitleg. Annemij T., bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie. Het volgende liedje gaan we aanvragen bij de dienstdoende DJ komend weekend. Het is de nieuwe van LF System. Dat is een duo uit Schotland. Het zijn Connor Larkman en Sean Finnegan. Larkman, Finnegan, LF. Ze hadden van de zomer al een knoepert van een hit met Afraid to Feel, waarbij ze flink tekeer gingen met de pitchknop. En die truc van versnelling en vertraging hanteren ze ook in dit nieuwe liedje. Met daarin een sample van Sandy's Gang uit 1976 is dat nummer. Dit is LF System met Hungry for Love. We'll be right back. schrijven we op voor het weekend alvast op donderdagmiddag. LF System en Hungry for Love. NPO Radio 1. Het is 2:30 geweest. De hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Clemens Peters. Medewerkers van de speciale opvanglocatie voor asielzoekers die veel overlast veroorzaken, hebben asielzoekers uitgelachen, uitgescholden en soms zelfs geslagen en geschopt. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid na een aantal onaangekondigde bezoeken. In die opvanglocatie in Hogeveen kunnen 50 mensen verblijven die niet meer in een normaal AZC mogen wonen vanwege hun gedrag. Shell-topman Van Beurden kijkt met spijt, verdriet en schaamte terug op de gaswinning in Groningen. Voor de parlementaire enquêtecommissie zei Van Beurden dat hij eerder en harder had moeten ingrijpen, toen duidelijk werd dat Groningers schade ondervonden van de gaswinning. Op dit moment wordt premier Rutte verhoord. De Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan hebben het niet gehad over nieuwe vredesonderhandelingen met Oekraïne. De verwachting was dat Turkije met een voorstel zou komen om te bemiddelen in de oorlog, maar volgens het Kremlin hebben ze het niet over het conflict gehad. De Franse voetbalclub Paris Saint-Germain heeft in het verleden met behulp van een trollenleger dagelijks nepberichten op sociale media gezet. En in die berichten werden tegenstanders onder vuur genomen, maar soms ook de eigen spelers. En hoe gaat het op de weg? Wijnand Zwaan. Ja, op de meeste plaatsen kan het verkeer wel goed doorrijden, maar we zien één uitzondering. We hadden ruim een kwartier geleden een spookrijder op de A73. En die heeft helaas een ongeluk veroorzaakt nu. Maasbracht richting Nijmegen staat het daardoor file tussen Boksmeer en Haps 3 kilometer. En de vertraging is nu 10 minuten. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 13 oktober 1972. Villa VD. Op die dag, dat is vandaag dus 50 jaar geleden, stortte een passagiersvliegtuig neer in het Andesgebergte in Zuid-Amerika. 45 passagiers vertrekken op 13 oktober 1972 vanaf het vliegveld Mendoza in Argentinië per militair vliegtuig naar Chili. De passagiers zijn leden van de rugbyclub Old Christians uit Montevideo, hun familie en vrienden. Door een fout van de piloten verongelukt het toestel op 3500 meter hoogte in het Andesgebergte. De passagiers die de crash overleven, lijken verloren. Op een radiootje horen zij na 8 dagen dat de autoriteiten het zoeken hebben opgegeven. Het eten aan boord, een paar chocoladerepen, nogablokken en wat crackers, is dan bijna op. Om niet van de honger om te komen, besluiten de overlevenden de lichamen van hun dode vrienden op te eten. Ze worden gedwongen tot cannibalisme. Ja, bijzonder verhaal dit. Ik ga erover praten met journalist Tim Dekkers. Voor een documentaire bezocht hij 25 jaar geleden de rampplek. En hij sprak ook met overlevenden van deze crash. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden dat net, een fatale fout van de piloten. Was dat eigenlijk de enige oorzaak van die crash? Nou, de Andes stond natuurlijk en staat bekend om zijn verraderlijke winden. Dus vliegen over de Andes vergt altijd veel voorbereiding van de piloten. En het was al een beetje slecht weer. En die piloten hadden er ook eigenlijk geen zin in om door te vliegen. Ze vonden het te link. Maar de rugbyspelers aan boord die waren op weg naar een wedstrijd in de Chileense hoofdstad Santiago. En die wilden eigenlijk niet weten van oponthoud. Dus ze drongen bij de piloten erop aan. Ga nou alsjeblieft door, want wij willen erheen. En we zijn het wachten zat. Dus die piloten hebben een beetje tegen heugen doorgezet om een Fokker te laten vliegen. Met een rampzalige afloop inderdaad. Ja, ja. Want ze maakten een inschattingsfout, er was mist. En daar was opeens dat rotsblok waar ze tegenaan vlogen. Hoe waren die omstandigheden daar ter plaatse? Ja, ze stortten neer in een gebied van 3500 meter hoogte. Dat hoorde je net al. Ja, het was 's nachts ijskoud, min 20, min 30 graden. Het was dan een beetje lente, dus overdag konden ze in de zon zitten. Maar voor de rest groeide er niks, geen gras. Er waren geen dieren op deze hoogte. Dus ze konden ook niet jagen op dieren om die op te eten. Aan boord waren er, zoals je hoorde, een paar crackers, wat chocoladerepen, een paar flessen wijn. Dus al heel snel kwam iedereen in nood, want er was geen eten, er was te weinig drinken. Nou, drinken konden ze oplossen door het sneeuw te laten smelten, dus dat lukte wel. Maar het was dus eigenlijk hopeloos. Dat toestel was uiteengereten. Dus ze moesten met de ijskoude wind 's nachts tegen elkaar aankruipen om niet te bevriezen. Het was gewoon één grote ellende. En dan moet je nagaan wat er dan gebeurt als je hoort op dat radiootje na 8 dagen dat de autoriteiten de zoektocht staken en dat ze dus helemaal overgeleverd waren aan de goden. Ja. Ja, en toen kwam dus dat moment eigenlijk waar deze crash ook bekend om is geworden, dat ze dus uiteindelijk moesten beslissen om de mensen die het niet hadden overleefd, om die te gaan opeten. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is heel bijzonder. Ik heb daar ook later natuurlijk uitvoerig gesproken met de mensen die dat hebben geïnitieerd. Onder andere Roberto Canessa, dat was eigenlijk de aanvoerder van het rugbyteam. Hij en ook al die andere jongens van het rugbyteam waren echt streng katholiek. Dus kannibalisme, het eten van mensenvlees, was natuurlijk in die leer absoluut verboden. Maar Roberto Canessa en die anderen gaven er een soort religieus tintje aan. Ze gingen het vergelijken met de heilige communie. Het was ook een citaat, ik kan me nog goed herinneren dat die ene aanvoerder zei van, ja, Christus heeft ook zijn lichaam gegeven en wij kunnen dus ook de lichamen van onze vrienden gebruiken om te overleven. Dit is de opdracht van God. En door er zo'n religieus sausje aan te geven... zijn ze erin geslaagd om toch het merendeel van de overlevenden inderdaad te bewegen om dat mensenvlees te eten. En afloop, dat is het opmerkelijke, 25 jaar na dato zou je denken, die mensen zijn getraumatiseerd en ja, die zitten er nog steeds mee in hun maag. Maar ze waren er volledig mee in vrede. Ze konden zich volledig mee verenigen dat ze dat hadden gedaan. Ze schaamden zich nergens voor. En dus in die zin waren ze ermee nog steeds akkoord dat ze die fabuleuze stap, die idiote stap hadden gezet. Ja, maar jij bent inderdaad op die rampplek ook geweest, hè? Die mensen zijn daar ook toen terug geweest voor een film. En ja, hoe was dat dan? Hoe reageerden zij daarop? Ja, de Chileense commerciële televisie Kanaal 13 had georganiseerd dat 8 overlevenden teruggingen naar rampplek om zeg maar de redding van toen 25 jaar geleden opnieuw te beleven. Dat was hectisch afgesloten, hermetisch afgesloten, want andere journalisten mochten er niet bij zijn. Ik had dankzij mijn contacten met Nando Parado en met Roberto Canessa had ik een soort uitzondering gekregen. Dus ik kwam daar in de kamp terecht. Ze hadden haardvuur, ze waren aan het barbecuen, ze waren liedjes aan het zingen. En ik kon gewoon heel rustig met iedereen praten over ja, wat die ramp met hen had gedaan, hoe ze dat hebben ervaren en hoe ze met hun leven verder zijn gegaan. Dat was heel indrukwekkend. Ik moet je zeggen, ik was een week in totaal op pad voor deze reportage. Het was een van mijn meest bijzondere reportages die ik ooit heb gemaakt als journalist. Want ja, het was erg indrukwekkend. Ja. En uiteindelijk, want dit was 25 jaar geleden toen jij daar was met deze mensen. En eigenlijk hadden ze het een, ja, als je dat zo mag zeggen, een plek gegeven in hun leven. Precies. Ze hadden het een plek gegeven. In eerste instantie direct na de redding, nadat ze met helikopters waren gered, omdat de twee sterkste, die Roberto en Nando, die waren na een tocht van 10 dagen... waren ze eindelijk in de bewoonde wereld terechtgekomen. In een vallei in Chili. En eindelijk konden ze via een herder dan de autoriteiten waarschuwen. En uiteindelijk konden dan alle overlevenden nog worden gered per helikopter. Maar in de eerste dagen na een redding in het ziekenhuis durfden ze eigenlijk niet te vertellen dat ze mensenvlees hadden gegeten. Ze hielden een verhaal op dat ze het via kaas hadden gegeten. Maar later kwam het natuurlijk uit. Dus ze hebben op een aparte persconferentie... hebben ze het verhaal uit de doeken gedaan. Dat leidde natuurlijk wel tot ophef in de samenleving. Zeker bij nabestaanden van die slachtoffers natuurlijk ook. Ja. Ja, maar door dat religieuze sausje en ook door te zeggen van het was een soort heilige communie, is er ook, ja, heeft iedereen zich daarin kunnen vinden. En ik ging op bezoek later bij de mensen in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, om nog met hen te praten over wat er gebeurd was. En ter ere van mijn bezoek hadden ze een soort feest georganiseerd. En toen ik binnenkwam, ja, wat was er? Een barbecue met sissend vlees op de barbecue. En ja, als je het verhaal kent, dan denk je, ja, hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk? Maar zij hadden zelf geen enkele aarzeling om dat te doen. Hebben ze ooit nog wel het vliegtuig gepakt daarna? Sommigen hebben even vliegtuigangst gekregen, maar anderen zijn gewoon doorgegaan. En ja, ze heeft natuurlijk ook in die zin ook geen windeieren gelegd. Hè. Er zijn boeken verschenen, er is een film verschenen. Ja. Roberto Canessa heeft zichzelf verkiesbaar gesteld voor de presidentschap. Hij is het niet geworden. Maar ja, de overlevenden zijn toch wel een beetje de helden van Uruguay geworden. Dus in die zin hebben ze nog wel een grote status daar. Ja. Dank voor het verhaal, Tim. Mooi dat je dit hebt verteld. Ja, hij heeft daar dus met die direct betrokkenen over gesproken, over die vliegramp in het Andesgebergte vandaag 50 jaar geleden. Meer historische wistudatjes vindt u op de website maxvandaag.nl. En dit was een hit in 1972. Creedence Clearwater Revival. CCR, Creedence Clearwater Revival. And I put a spell on you. WK Judo in Tashkent. We hebben al wat brons daar gehaald. En er ligt mogelijk nog een bronzen medaille voor Nederland in het verschiet. En dan gaat het om het landenteam, Matthijs Westraat. Leg uit. Ja, het landenmixteam om precies te zijn, Jurgen. Ja, ontzettend spectaculair. Het is een nieuw onderdeel, een spectaculair onderdeel. Heel leuk, landen nemen het tegen elkaar op. Leveren allebei 6 judoka's, 3 mannen en 3 vrouwen. Die alle 6 in verschillende gewichtscategorieën uitkomen. En goed, dat zijn dus 6 judo-wedstrijden. En de missie is heel simpel. De eerste die 4 wedstrijd overwinningen boekt, ja, die wint de wedstrijd. Maar goed, hoor ik jou denken. Ja, maar wat nou als het 3-3 wordt? Ja. Wat als het 3-3 wordt? Ja. En dat maakt het zo leuk. Dan wordt er namelijk geloot. En dat betekent dat 1 van die 6 wedstrijden opnieuw gejudo'd gaat worden. Okay. Wat dus ook zou kunnen betekenen dat dat de wedstrijd is die net klaar is. Dus je moet je voorstellen, dat zijn 2 judo's die zijn helemaal afgemat, helemaal uitgepeigerd. En die moeten dus gelijk weer, maar ook gelijk weer de mat op. Eén voordeel is wel, ze mogen meteen beginnen in de golden score. Dat betekent dat iedere score meteen ook beslissend is. Een soort sudden death, zeg maar. Maar het is ontzettend spectaculair. Dus dat gaan we zo doen. Nederland heeft zich dus geplaatst voor die bronzen finale. Deden dat door onder andere Kazachstan te verslaan. Daarna kwamen ze Japan tegen. Ja, dat is de favoriet hier. Daar verlies je van. Dat is geen schande. Het werd 0-4. Maar goed, daar moet je snel overheen stappen. Toen kwamen ze in de herkansing Oekraïne tegen. En die werden ontslagen. En nu is het zo dat in die strijd om het brons Israël de tegenstander is. Nou ja, ik denk dat de verhoudingen ongeveer 50-50 zijn. Dus dat kon wel eens een spannend potje gaan worden. Het komende half uur, want ja, ruim een half uur, dan moet je ongeveer vooruit trekken. Dat gaat het ongeveer duren. We gaan beginnen met Frank de Wit. Die neemt het op tegen Guy Gerevic. En zij mogen het spits afbijten hier in de strijd om het brons in Tashkent. Dan het nieuws van de NOS. De Integriteitscommissie van de Tweede Kamer vindt dat Thierry Baudet van Forum voor Democratie 7 dagen geschorst moet worden. Baudet zou in die 7 dagen alleen mogen stemmen, maar hij mag dan niet meedoen aan de debatten. Contact met politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, waarom wordt hij geschorst? Nou, Jurgen, misschien weet je dat Kamerleden verplicht zijn om nevenfuncties op te geven. Dat is om belangenverstrengeling te voorkomen. Hè? Want als Kamerlid kan je je overal mee bemoeien. En als je je bemoeit met iets waar je zelf belang bij hebt, dan moet dat in ieder geval openbaar en transparant zijn. Dat staat in de gedragscode voor Tweede Kamerleden. En Baudet heeft inderdaad zo'n nevenfuncties. Hij is namelijk bestuurder bij een BV die een uitgeverij bestiert. Hij heeft die nevenfuncties niet opgegeven. 2 fractiegenoten van hem die hebben dat ook niet gedaan. Gideon van Meijeren en Freek Jansen. En zij alle 3 krijgen een berisping aan hun broek en de opdracht om dat alsnog wel te doen. Dat wil zeggen, dat is de aanbeveling van die integriteitscommissie. En voor Baudet gelden dan verzwarende omstandigheden, zegt die commissie. Omdat dit de 2e keer is dat hij die nevenfunctie niet heeft opgegeven. Even voor de duidelijkheid, dit gaat dus niet over neveninkomsten. Die moet je ook opgeven, maar daar heeft de commissie geen bewijzen voor gevonden dat die er zijn geweest. Dit gaat om nevenfuncties. Ja. Die zijn wel bewezen en daarom hangt Baudet dus die schorsing boven het hoofd. En kan dat zomaar, Wilma? Nou ja, dat zou moeten blijken, want dit is nog nooit gebeurd. En er gaat wel iets aan vooraf. Die integriteitscommissie die doet onderzoek als er over een zittend Kamerlid geklaagd is. Dit voorjaar wilden 8 andere fractievoorzitters ook als een klacht tegen Baudet indienen. Maar die klacht werd om juridische redenen niet onderzocht. Dat ging toen om, nou ja, ik zal je de details besparen, maar grofweg ging het erom dat zij vonden dat hij zijn neveninkomsten moest opgeven en niet zijn nevenfuncties. Dit gaat dus echt om die nevenfuncties. Daar is in april een andere klacht over binnengekomen en die is wel onderzocht door die integriteitscommissie van de Tweede Kamer. Daar zitten externe deskundigen in, 3 juristen van hoog niveau, zeg maar. En die commissie heeft dus nu deze aanbeveling gedaan. Ja. En de vraag is nu, gaat dat dan ook echt gebeuren? Ja, dat gaan we dinsdag zien. Dan wordt er door de Tweede Kamer over die aanbevelingen gestemd. Een detail daarbij is nog wel dat er alleen gestemd wordt en niet gedebatteerd. Dat mag niet volgens de regels. En als dan dinsdag een meerderheid van de Tweede Kamer ermee instemt, dan is het echt voor het eerst dat een Kamerlid wordt geschorst. De maximale straf trouwens is 1 maand schorsing. En in het geval van Baudet gaat het om 7 dagen. Jurgen, we weten dinsdag. Ja. Wilma Borgman was dat, politiek verslaggever voor de NOS in Den Haag. Vandaag verschijnt Ik leef nog. Dat is de autobiografische beeldroman, of graphic novel heet dat mooi, van Roberto Saviano. Dat is een Italiaanse misdaadjournalist en schrijver van het boek Gomorra over de maffia in Napels. Dat boek dat verscheen in 2006. Sindsdien wordt Saviano zwaar beveiligd. En over het leven van deze Roberto Saviano praat ik met misdaadjournalist Fico Olling. Fico, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Jurgen. Want je hebt die beeldroman voor ons bekeken. Daarover gaan we zo meteen nog wel even meer. Maar eerst even over dat Gomorra. Want mensen kunnen dat ook misschien kennen van die serie. En volgens mij is er ook een film over geweest. Maar dat was eigenlijk een inkijkje in de maffia van Napels, hè? Ja, klopt, ja. Dat was een inkijkje in de maffia van de havenstad Napels, inderdaad. Er zijn, zoals je misschien weet, meerdere soorten maffia in Italië. En de Camorra is daar eentje van. En die zit dus in Napels. En wij kennen natuurlijk voornamelijk de Cosa Nostra uit Sicilië, waar ook de Godfather is erop gebaseerd. Maar er zijn dus meerdere soorten maffia's. Ja, en hij is was misdaadjournalist, is misdaadjournalist. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben, hoe dat zit. En hoe kwam hij aan zijn informatie? Hij liep daar rond en heeft dat boek daarover geschreven. Nou, hij is daar opgegroeid. Hij heeft daar gewoond. En hij leerde die mensen kennen. En om hem heen gebeurden allerlei dingen. En daar is hij ingedoken eigenlijk. En hij heeft dat beschreven. En op een vrij bijzondere wijze. Want daardoor is ook dit boek vrij bekend geworden. Want hij paste zeg maar ook een beetje een soort romanstijl toe voor zijn vertellingen, zeg maar, in het boek. Ja. Dus laten we zeggen, een journalist schrijft natuurlijk feitelijk in principe op. En daar mag best wel iets poëtisch bij zijn, maar het zijn toch vooral de feiten. Want dat wordt hem ook wel nagedragen, hè, dat hij misschien ook wel iets te veel heeft aangedikt. Ja, precies. En dat vind ik zelf ook een beetje het punt. Een beetje. Want waar begint zijn interpretatie? En waar is het inderdaad echt gebeurd? Of is het feitelijk beschreven? Dus die vraag die hangt wel altijd een beetje boven zijn werk. Ik ben er zelf ook niet echt een voorstander van. Ik ben meer van de true crime. Hè. Ik heb zelf twee boeken geschreven. De Koude Ouwe en Martin H. En dat gaat dan echt over mensen die in de Nederlandse onderwereld iets hebben betekend. Hè. Ik vind het leuker. Ik vind zelf altijd het ware leven is altijd nog bizarder dan wat je kan bedenken altijd. Ja. Dus waarom zou je iets gaan bedenken? Maar hij geeft er dus inderdaad in dat boek een literaire draai ook aan. En dan vandaag verschijnt dus die graphic novel, dus die beeldroman. Wat vind je van die vorm? Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk. Want het is een iets laagdrempeliger manier om iets te vertellen. Dus ik vind dat wel leuk. En het is ook een stijl die een beetje in opkomst is. Hè? De graphic novel. Er wordt steeds meer uitgebracht. En ik vind het wel aantrekkelijk, zeg maar, om te lezen. Nou ja, zeker voor de mensen die misschien niet heel veel lezen. Dan heb je in ieder geval ook nu de plaatjes erbij, zou je kunnen zeggen. Ja, wat wil hij zeggen met dit boek? Want hij wordt sinds 2006 enorm bedreigd en beveiligd. Hij kan eigenlijk niks meer. Nee. Hij is na het uitkomen van het boek is hij eigenlijk ondergedoken, heeft hij beveiliging gekregen. En hij is ook komt dus naar voren in het boek, in dit boek wat net is uitgekomen. Hij is ook naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Heeft daar een andere identiteit aangenomen om maar niet in het vizier te komen van de mensen waar hij over heeft geschreven. Het is gewoon een heel aangrijpend en indrukwekkend verhaal eigenlijk. En het laat ook een beetje zien voor mij, weet je wel, wat het kan doen met je als je dus in zo'n situatie terechtkomt. Hè? Hij heeft alleen nog zichzelf waarmee die eigenlijk converseert. Hè? Dat is een beetje zijn verhaal. Hij, alle banden moest hij verbreken. Want mensen kunnen naar de zwakkere schakel toe gaan, zeg maar, om hem te bereiken. En dat eigenlijk ook een heel eenzaam leven leidt hij daardoor. En dat is wel indrukwekkend. Ja. Nou, het boek heet natuurlijk ook Ik leef nog. Want ondanks al die bedreigingen, hij is er nog wel steeds. Maar je moet je dus afvragen of dat een fijn leven is natuurlijk. We weten, Fico, dat ook in Nederland natuurlijk misdaadjournalisten worden bedreigd, ook zwaar beveiligd. Heb jij zelf zoiets meegemaakt? Nou, toen ik werkte voor het weekblad Panorama, wat jij ook goed kent, Jurgen. Mm-hmm. Ja. hebben we in de zomer van 2018 een granaat, hoe noem je dat? Antitank raket gekregen. Ja. Op ons pand. En dat was naar aanleiding van een aantal publicaties, denk ik. Het is nooit helemaal bekend geworden wat er nou, wie er nou, waarom dat was. Omdat de verdachten hebben dat ontkend, hè, dat het op ons pand was, op ons panoramapand was. Maar dat is natuurlijk wel, ja, dat laat wel zijn sporen naar zo'n aanslag. Dat is dat weet ik zeker, ja. Nee, goed, we hebben natuurlijk de zaak met Peter R. de Vries meegemaakt hier in Nederland. Maar er zijn ook nu nog steeds misdaadjournalisten die bedreigd worden. En dat dan gekoppeld aan Saviano. Je kunt je ook afvragen, is het dat allemaal wel waard? Ja, dat is een goede vraag. Dat hangt samen met heel veel... Dat antwoord, moet ik zeggen, hangt samen met heel veel andere vragen. Staat het bedrijf waar je voor werkt, staat het erachter? Doet het alles om je een beschermd gevoel te geven? Dat zijn allemaal dingen. En ook bijvoorbeeld voor jezelf moet je uitmaken van... ja, wil ik dat leven? Kijk, ik wilde dat leven niet, want ik vind gewoon... Als journalist moet je proberen altijd zo dicht mogelijk bij de maatschappij te staan. En juist door zo'n afgeschermd leven en bedreigd worden. En dan krijg je allemaal mensen om je heen die allemaal een schil vormen voor naar die samenleving toe. Dus eigenlijk kan ik, voor mijn gevoel, kan je dan je beroep eigenlijk niet goed uitoefenen, vind ik. Ja. Dankjewel, Fico. Misdaadjournalist Fico Olling was dat. Hij las dus dat boek voor ons en bekeek het ook. Ik leef nog, heet het, van de Italiaanse misdaadjournalist Roberto Saviano. Vandaag verschijnt het. Hij is ook de auteur dus van dat boek dat in 2006 uitkwam. Gomorra geheten. Het is bijna 3:05. De dichter voor 3. Vandaag is dat Jan J. Pietersen. 3 gedichten voor 3. Kinderboekenweek. Bij tikkertje verstop je je en zoek je het liefst een stil plekje in een hoekje om lekker te lezen in je boekje. Dan hoor je, kan dat niet wat minder en waarom ben jij niet zoals andere kinderen? Een vraag die jou totaal niet zint en je beantwoordt met, ik ben een ander kind. Energie. De hele dag horen we over al die crisis, vandaar de klimaat, corona en energiestress. Het huis flink luchten en isoleren, voortdurend de thermostaat controleren, geen drinkwater gebruiken na het plassen, maar weer wel vaak de handen wassen. En omdat lang douchen afgeraden wordt, doe ik dat nu de hele dag vele keren kort. Serie. In feite is iedere moordenaar in een serie een seriemoordenaar. Maar, even voor de goede orde, er is wel sprake van een pikorde. Loser. Je kunt wel stellen dat je er weinig van bakt, wanneer je als seriemoordenaar bij je eerste moord al wordt gepakt. Jan J. Pietersen was dat. Hoe gaat het met de Nederlandse judoka's in die landenwedstrijd tegen Israël? Matthijs Westraten. Het staat 1-1, Jurgen. De derde wedstrijd is bezig. Michael Korrel staat op de mat. Hij neemt het op tegen Peter Palchik. Daar staat het nog 0-0. Maar 1-1 dus op het bord inmiddels. Frank de Wit won zijn eerste partij. Heel netjes en zakelijk van Guy Gurevich. Guusje Steenhuis kwam daarna in actie. En zij verloor van het zwaargewicht Hesko. En dus die 1-1 op het bord. Maar nog niets verloren. Hè. We hebben nog allemaal kansen. Ik heb het al gezegd. De eerste die 4 wedstrijden wint, die gaat met het brons naar huis. Voorlopig dus Michael Korrel op de mat voor, hopelijk op weg naar de 2-1. Met nog 2 minuten te gaan. We gaan het zien. Michael Korrel, 0-0. Matthijs Westraat was dat. Blijf dat in de gaten houden daar. Villa VTT. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over geheime afspraken tussen overheid en multinationals. Die geheime stukken, waar had u die verstopt? Ik ben wel bereid om het te vertellen. Over gefrustreerde onderzoekers, wanhopige gedupeerden en miljardenwinsten. Er is voor honderden miljarden aan inkomsten uit die gaswinning in Groningen. Luister naar de podcast Gronings Gas, gewonnen of verloren? En dan zit je in de kerk en dan zegt er een meneer die altijd bij de NAM gewerkt heeft. Training, schande. Gronings Gas, gewonnen of verloren? Groningen hebben helemaal geen zin om naar Den Haag af te reizen. Ze willen dat die gaskraan gewoon dichtgaat. Punt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Het verhaal van een vrouw, hoe zij haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ik ben Arthur Japin en mijn nieuwe roman Wat stilte wil ligt nu in de boekwinkel. Over Anna Witse, zangeres en haar strijd voor onafhankelijkheid. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil, mijn nieuwe roman. Arthur Japin. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse affront terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kancheli. Kijk op nba.nl. Ben jij geschrokken van de energieprijs? Hubo helpt. Met tochtstrips, isolatiemateriaal, ledlampen en waterbesparende kranen en douchekoppen. Dat is besparen waar je energie van krijgt. Hubo helpt. Vanaf 13 oktober, Eternal Delight. NBA.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in Villa VDB. Koen Kuiper is van zorgwijzer.nl. Hij komt straks met tips en trucs waar u op moet letten bij het afsluiten van uw zorgverzekering. Nu het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Het gebied rondom de penitentiaire inrichting Vught is op dit moment afgesloten vanwege dreiging. Maar wat voor dreiging dat precies is, dat is nog niet duidelijk. In de extra beveiligde inrichting in de penitentiaire inrichting in Vught zitten de zwaarste criminelen van Nederland, onder wie Ridouan Taghi en Willem Holleder. Een helikopter vliegt rondjes boven de zwaar beveiligde gevangenis en de politie is met veel wagens ter plaatse. Shell-topman Van Beurden kijkt met spijt, verdriet en schaamte terug op de gaswinning in Groningen. Voor de parlementaire enquêtecommissie zei Van Beurden vanochtend dat hij eerder en harder had moeten ingrijpen toen duidelijk was dat de Groningers schade ondervonden van de gaswinning. Op dit moment ondervraagt de commissie premier Rutte. En dat is een belangrijk verhoor, zegt redacteur Helene Ecker. Niet alleen omdat hij zal moeten reageren op sommige dingen die Van Beurden zei. Hè, bijvoorbeeld dat Shell volgens hem eerder naar nul wilde en dat de staat daar ook eigenlijk best wel lang mee heeft gedraald. Maar ook omdat Rutte eigenlijk alle jaren aan de macht is sinds men 10 jaar geleden heel anders naar de aardgaswinning in Groningen is gaan kijken als gevolg van de zwaarste aardbeving tot nu bij Huizingen. Dus ja, premier Rutte was eigenlijk sindsdien altijd een hele constante factor en dus ook belangrijk, hè, als je een reconstructie wil gaan maken van wat er allemaal gebeurd is. Vandaag is de op één na laatste dag van de verhoren in de parlementaire gasenquête. De Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan hebben het niet gehad over nieuwe vredesonderhandelingen met Oekraïne. De verwachting was dat Turkije met een voorstel zou komen om te bemiddelen in de oorlog. Maar volgens het Kremlin hebben ze het niet over het conflict gehad. De landen spraken wel over economische zaken, zoals de gaslevering aan Europa. Poetin noemde Turkije als alternatieve route om gas aan de Europese Unie te leveren, nu de gaspijpleidingen van Nord Stream door explosies onder water beschadigd zijn geraakt. Ouders van de doodgeschopte Carlo Heuvelman hebben de verdachten in de rechtbank gevraagd om te vertellen wat er gebeurd is. Heuvelman werd vorig jaar juli op Mallorca bij een vechtpartij zodanig geschopt dat hij overleed. De 9 verdachten zeggen nergens van te weten. Medewerkers van de speciale opvanglocatie voor asielzoekers die veel overlast veroorzaken, hebben asielzoekers uitgelachen, uitgescholden en soms geslagen en geschopt. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid na een onaangekondigd bliksembezoek. In die opvanglocatie in Hogeveen kunnen 50 mensen verblijven die niet meer in een normaal AZC mogen wonen vanwege hun gedrag.

Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week. Tot nu toe van Marcel Hartenveld. En we volgen dus het WK Judo, de landenwedstrijd Nederland-Israël. Matthijs Westraat. Man, man, man, Jurgen, wat is het spannend. We zijn halverwege. Nederland staat 2-1 voor, want Michael Korrel won zojuist zijn partij van Peter Palcic. In de golden score deed hij het met een Wazari, was de buitenaar. En toen kwam Nederland op 2-1 voor. Maar inmiddels staat Leunie Cornelissen staat op de mat. En die staat een Wazari achter met nog ruim 2,5 minuten te gaan. Dus ze heeft nog tijd genoeg. Maar toch, ze staat achter. Ze moeten wat aan doen tegen dat Israëlische, ja, wandelend vaatje buskruid. We gaan het zien. Peter Cornelissen op weg naar of de 2-2 of de 3-1. En op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in de villa. En vandaag gaat het over de zorgverzekering. De komende weken komen de mailtjes van de zorgverzekeraars weer in uw inbox. Die willen u graag als klant behouden of als nieuwe klant binnenhalen. Naar verwachting zullen alle zorgpolissen een stuk duurder worden. Dat is als een paal boven water. En proberen ook de verzekeraars de polissen uit te kleden, is de verwachting. Het is dus zaak om goed op te letten. Ik ga erover praten met Koen Kuiper, is van vergelijkingssite zorgwijzer.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben al iets gehoord over de premies. DSW, eigenlijk traditioneel de eerste zorgverzekeraar die met de nieuwe premie komt, en die was hoger. Klopt, ja. Het gaat zelfs om de grootste premiestijging ooit bij DSW. Betaalt als klant bijna een tientje per maand meer, dus dat is best wel even schrikken. Dus laten we hopen dat het geen voorbode is voor de premie bij alle andere zorgverzekeraars. Ja, maar meestal is dat wel zo, hè? Want DSW zit ook altijd aan de lagere kant als je het met de anderen vergelijkt. Wanneer komen die anderen eigenlijk met hun premies? Ja, vanaf de week van 7 november dan zul je zien dat alle andere verzekeraars hun premie bekend gaan maken. En de uiteindelijke deadline ligt op 12 november. Ja. Je ziet dan vaak dat die prijsvechters nog net even proberen om het scherpste aanbod neer te zetten. En we hebben nu met de energieprijzen gezien dat die stijgen. Gaat dat met die zorgpremie eigenlijk ook gebeuren de komende jaren? Ja, dat is bijna onvermijdelijk, om de simpele reden dat de ouderen steeds ouder worden. Dus we hebben te maken met een vergrijzing op een vergrijzing. De groep ouderen wordt steeds groter, maar wordt ook steeds ouder. En dat zorgt ervoor dat de zorgkosten enorm toenemen. Goed, energiekosten dus, zei ik al. De inflatie natuurlijk stijgt. Veel mensen moeten bezuinigen. Verwachten jullie eigenlijk dat zij ook op een zorgverzekering zullen gaan bezuinigen? Ik denk dat dat zeker gaat gebeuren. Mensen zijn steeds kritischer op de zorg die ze nodig hebben. We zien dat mensen hun dekking aanpassingen maken of switchen naar een goedkopere basispolis die net wat strengere voorwaarden heeft, maar wel goedkoper is. Dus we zien zeker dat mensen proberen op allerlei manieren net een paar euro per maand goedkoper uit te zijn. Want hoe verstandig is dat switchen bijvoorbeeld? Switchen kan heel verstandig zijn. Je kan daar een hoop geld mee besparen. Maar pas wel op met wat je precies doet en welke keuzes je maakt, hè. Mensen maken soms een keuze waarin zij gaan snijden in de dekking van hun tandartsverzekering bijvoorbeeld. En vermijden ze daardoor de jaarlijkse controle en de gebitsreiniging. En dan heb je eigenlijk een opstapeling van problemen en een uitstel van zorg. En dan krijg je de rekening later gepresenteerd als je in één keer een gaatje hebt. En het is natuurlijk heel verleidelijk om alleen maar naar de prijs te kijken. Maar dat is uiteindelijk niet verstandig natuurlijk. Nee, er zijn heel veel andere aspecten die heel belangrijk zijn bij het vergelijken van een zorgverzekering. Kijk ook naar bijvoorbeeld welke zorgaanbieders je gebruik kunt maken. Hè? Welke zorgaanbieders wel niet in je pakket zitten. Dat zijn allerlei factoren die zouden moeten meespelen bij de keuze voor een andere zorgverzekering. Goed ook kijken natuurlijk wat er in jouw straatje past en wat niet. Ik heb bijvoorbeeld geen kinderen en ik zal ze ook niet krijgen, denk ik, de komende tijd. Komende jaren. Nee. Maar dan heb je dus helemaal niks aan allerlei zwangerschapsgedoe in je pakket. Nee, klopt. Het heeft ook geen zin om dan daarvoor een zorgverzekering te gaan afsluiten. Dat is helemaal waar. Dus kijk gewoon heel kritisch naar welke zorg je nodig hebt. He, wat kun je zelf betalen? Dat kan ook nog een idee zijn. Want heel veel mensen nemen bijvoorbeeld wel een tandartsverzekering en gaan maar één keer per jaar naar de tandarts. Wat ook natuurlijk onzinnig is. Dan kun je beter die kosten zelf betalen. Even uit eigen portemonnee die gebitsreiniging of die controle bekostigen. Dat is vaak goedkoper dan een hele dure tandartsverzekering. Ja. Je hoort ook nog eens mensen die dus expres een hoger eigen risico nemen. Omdat dat dan uiteindelijk maakt dat je premie natuurlijk dan omlaag gaat. Is dat verstandig? Ja. Dat zijn soms schijnende verhalen die we meemaken. Je ziet dan gewoon dat iemand zijn eigen risico echt maximaal verhoogt. en dan er vervolgens voor kiest om geen arts te bezoeken als er wat mankeert. En aan de ene kant snap ik dat wel, en mensen zitten financieel in het nauw. Maar zorg vermijden is nooit een goed idee. Daar heb je uiteindelijk alleen jezelf mee. En dan heb ik het niet alleen over je gezondheid, maar ook over je portemonnee. Want uitstellen van zorg leidt op lange termijn gewoon op hogere zorgkosten. Ja. In hogere zorgkosten. Dus, ja. Ja. Dus je kunt dat prima doen als je maar wel ook als je echt ziek bent naar de dokter gaat. En niet denkt van nou dan kost me dat weer zoveel. Precies. Ja. Kijk, en er is best een groep die dat eigen risico kan verhogen. Hè. Dan heb ik bijvoorbeeld over jongeren die bijna geen gebruik maken van hun zorgverzekering. En als je jaar op jaar, jaar in jaar uit je eigen risico niet volmaakt, dan kan het een interessante keuze zijn om dat bedrag te verhogen naar die maximale €885. Dan krijg je zo'n 20 tot 25 euro per maand korting op je premie. Dus dan is het een interessante keuze. Maar er zijn ook heel veel mensen die dit blindelings doen. En dan later in één keer een hele hoge peperdure eigen risicorekening op de mat krijgen. Zeg maar. Ja. Nog even naar de inhoud. Hè. Laten we beginnen even met die basisverzekering. Wat gaat daar nog aan veranderen het komend jaar? De meest belangrijke wijziging zit hem in de collectieve verzekering. De collectiviteitskorting op de basisverzekering die wordt eruit gesloopt via de overheid. Dus zo'n 2/3 van Nederland die heeft nu een collectieve zorgverzekering. En zij verliezen dus volgend jaar een korting van maximaal 5%. En om even een voorbeeld te schetsen, op een collectieve basisverzekering die €120 per maand kost, zit zo'n €6 aan korting. Dus die komt dan te vervallen. Oké, dus dat is iets met betrekking tot de basisverzekering. En dan, nou ja, je zei het al, van de premies gaan omhoog. Nu al, maar de komende tijd ook. Maar zal er ook aan die pakketten worden gerommeld door verzekeraars? Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. De afgelopen jaren is dat zeker gebeurd. Dus verzekeraars snijden dan in de polis. De hoogte van de vergoeding wordt dan beknibbeld. Of de premie wordt van een aanvullend pakket verhoogd. Dat zijn allerlei ontwikkelingen die we eigenlijk ieder jaar wel zien. En ja, de kans is aanwezig dat dat ook voor het komende jaar weer het geval zal zijn. Ja. Ja. En dan hebben we nog de Natura-polis en de restitutiepolis. Leg dat nog even uit. Ja. Ja, dat is wel een trend die we zeker ook zien de afgelopen jaren, is dat die restitutiepolis, waarbij je in feite dus volledige vrije keuze hebt uit zorgaanbieders, die wordt de laatste tijd steeds duurder en steeds schaarser. In 2017 had nog bijna 20% zo'n polis en nu is dat nog maar een kleine 10%. En dat kan ook voor problemen zorgen, bijvoorbeeld voor mensen die afhankelijk zijn van bepaalde soorten zorg. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de GGZ. En dus bij een Natura-polis kun je niet zomaar vrij je zorgverlener kiezen. Maar moet je goed letten op welke zorgverlener onderdeel is van het contract. Ja. Van het netwerk van de zorgverzekeraars. Ga je naar een zorgaanbieder die geen contract heeft met je zorgverzekeraar, dan betaal je dus een groot deel van de rekening zelf. Ja. En met zo'n restitutiepolis kun je dat stukje dus afdekken. Dus dan zorg je ervoor dat je ook bij niet gecontracteerde zorgverleners de volledige rekening of bijna de volledige rekening vergoed krijgt. Ja. En dat type polis wordt steeds duurder en steeds schaarser. Dus dat is wel een ontwikkeling die mij persoonlijk zorgen baart. Ja. Koen, nog één ding. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, konden we hem weer gewoon terug naar vroeger? Dan had je gewoon het ziekenfonds en je had particuliere verzekeringen. Ja, ja. En wat zeg jij dan? Dan zeg ik nee, want het is juist fijn dat je niet aan één partij vastzit, maar dat je kunt switchen naar de concurrent als je niet tevreden bent over de service. Dat houdt iedereen in de zorgmarkt op scherp en dwingt verzekeraars ook te innoveren. En er komt ook nog eens bij dat belangrijk, vaak wordt vergeten dat zo'n stelselwijziging ook heel veel geld kost. Het CPB heeft wel eens uitgerekend dat het herinvoeren van het ziekenfonds de staat zo'n €6 miljard kost. En dat geld kun je dan in mijn ogen veel beter steken in het verbeteren van het huidige stelsel, dat op zich redelijk functioneert, maar op heel veel vlakken gewoon beter moet. Ja. Dank voor uitleg. Koen Kuiper was dat, van zorgwijzer.nl. I was willing, so willing to try. Ilse. Ilse de Lange was dat. We gaan weer snel naar Tashkent. WK Judo Nederland. Judo's als landenploeg tegen Israël. Matthijs Westraat. Alle ballen op Sonne Vermeer, Jurgen. Alle ballen op Sonne Vermeer. Zij moeten doen. Nederland staat achter. 2-3. Het waren Pleunie Cornelis en Ivo Verhorstedt die allebei hun partij verloren. En die zo'n beetje ook. En dus staan we achter. En dus komt het op die zesde partij aan. Sonne Vermeer tegen Maya Koshen uit Israël. Het is alles of niks. Of ze maakt gelijk, of Nederland verliest. Wordt het gelijk, gaan we loten. Ja, verlies is klaar. Over en uit. Geen brons voor Nederland. Nog 1 minuut 14 op de klok voor Sonne Vermeer. Nieuws snipper. Knallen wij er nog even een nieuws snipper uit. U weet hoe het werkt, u hoort een fragment eerder vandaag uitgezonden op deze zender, NPO Radio 1. Krijgt daar zometeen een vraag bij. En als u het antwoord weet, maakt u kans op een prachtige prijs. Namelijk een file VDB keukenschort. 0800-1101, dat is het nummer. En dit is het fragment. Als techjournalist voor het RTL Nieuws onderzoek ik vrijwel alle vormen van cybercriminaliteit. In deze serie neem ik je mee in de duistere wereld van ransomware, online shaming en het dark web. TCW, NDMA, Keta, Speed. Ja, dat is een stukje uit de trailer van een nieuwe docuserie gemaakt door techjournalist Daniel Verlaan. Die heeft die gemaakt voor Videoland, werd vanochtend besproken in het mediaforum van spraakmakers. En de vraag is, hoe heet die docuserie? Van Daniel Verlaan dus. Wil het exacte antwoord weten? Dus kom maar door op 0800-1101. Een minuutje de tijd om te reageren. Villa VDB, goedemiddag. Hallo. Met wie? Met Anne. Anne. Ja. Ja, wat is het antwoord, Anne? Ik weet je wachtwoord. Ja, dat is hem, Anne. Hartstikke goed, man. Hallo? Dat was een hele moeilijke vraag trouwens ook, maar... Nee, ja, maar als je het gehoord hebt, wel is het niet zo moeilijk, nee. En... Klopt, ik heb het niet eens gehoord. Ik heb gelezen dat hij hier bestond. Oh, je hebt gelezen. Ja, oké. Kijk, dat is helemaal slim. Als je ook nog een beetje eromheen leest. Maar zo kom je er wel. Levert jou in ieder geval een file VDB keukenschort op. Blijf even aan de lijn, dan noteren we je gegevens en dan komt dat naar je toe. En wat was je wachtwoord ook alweer? Want dan schrijf ik dat vast op. Ja, goede vraag. Blijf aan de lijn, Anne. We gaan weer naar Matthijs. Heeft ze het gered of niet? 3 seconden nog, Jurgen. En dan gaan we de golden score in. Want Sanne Vermeer, het staat nog steeds 0-0. Ja, het is 3-2 in de wedstrijd om de landenteams. Hè. Maar zij moeten het dus gaan doen, Sanne Vermeer. En het is 0-0 gebleven. En dus gaan we de golden score in. Staan wel 2 straffen achter haar naam. Maar goed, dat heeft geen invloed op het resultaat. Ze mag er geen 1 meer krijgen. Dan is de wedstrijd meteen klaar, over en uit. Maar het belangrijkste is dus die score op het bord. 0-0. Nogmaals gezegd, Sanne Vermeer moet winnen om de stand gelijk te trekken, zodat we gaan loten en er een beslissende wedstrijd gaat worden gespeeld. Als Sanne Vermeer hier verliest, is het klaar, is het over, is het uit. En in die golden score waar ze nu eens in zit, geldt dat iedere score meteen beslissend is. Dus of het nou Ippon is, of het Wasari is, het maakt niet uit. Het enige waar Sanne Vermeer vooruit moet kijken is dat ze niet die derde straf krijgt. De Israëlische heeft nog geen straffen achter haar naam, Maya Goshen. Dus die mag er nog 2 krijgen. Sanne Vermeer niet. En het is een zenuwachtig spel hier. De Israëlische met de inzet, Sanne Vermeer, die pareert. En dat doet ze goed. En dus met 30 seconden inmiddels in de golden score gaat ze het grondgevecht aan. Sanne Vermeer, ze ligt bovenop. De Israëlische in de blauw. En ja, ik zou zeggen, tijd winnen heeft geen zin. Want de golden score gaat eindeloos door. Totdat er iemand een score maakt. Of dus de beslissende straf krijgt. De scheidsrechter zegt Mathé. Sanne Vermeer in het wit gaat weer staan. De Israëlische in het blauw. Ze lopen naar elkaar toe. De scheidsrechter gebaart even naar de Israëlische. Oh, die moet zich voor de 2e keer laten behandelen. Nou, dat is dan misschien een goed moment om even terug te gaan. Dus de 2e behandeling voor de Israëlische die wat gehavend is. Sanne Vermeer kan even op adem komen. 44 seconden in de golden score. Stand 0-0. Komen we zo terug bij Matthijs, want we willen graag weten hoe dat afloopt. Nederland nog steeds op koers is voor brons daar op dat WK judo. Nu de muzikale cake op deze week. Tot nu toe, hier is Marcel Hartenveld. Ja, de week is over. Het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Onze natuur heeft last van herrie. Zelfs het zand vlucht van ons weg en moet steeds worden teruggelegd. De duinen lopen vol met merries. Maar het mislukt daar ook totaal, want ze vreten het niet kaal. En En de boom verliest terrein. De populatie wordt zo klein dat we op het NK levend standbeeld mensen leren boom te zijn. Maar we moeten ook grazers voor het strand die kuilen graven in het zand. Dus leid er ook een paar op tot konijn. Of bel de Oosterburen vlug en haal de Duitsers maar weer terug. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Mijn god, ik had Lars op de koffie. Verslavend is dat blijkbaar niet. Dus namen we een pot of drie en naderhand vroeg ik Lars of hij eens wilde fluisteren met mijn huis op zoek naar kieren en geruis. Wat blijkt, mijn huis vindt me een zak door zware panelen op het dak. En doordat het jeuk heeft in de kelder die ik vol glaswol heb geprakt. Is ook pist dat ik met een spul elke spouwmuur heb gevuld. Ja, mijn huis is echt top, maar het vindt me een lul. De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Marcel Hartenveld was al terug naar Martijs Westraat. Het ging om de golden score, maar kwam die voor Israël of voor Sanne Vermeer? Ach, ach, ach, wat een dramatisch einde van deze wedstrijd voor Sanne Vermeer. Ze moet geblesseerd opgeven. Het is te sneu voor woorden. Het was zo'n spannende strijd, een judo in de strijd. Maar het moest op deze manier eindigen. In een actie blesseerde ze zich en ze gaat staan. Ze probeert het nog. De scheidsrechter wil ze nog weer laten gaan judoen. Maar Sanne Vermeer grijpt naar haar rechterknie en geeft duidelijk aan, het gaat niet meer. Ze zit nu in tranen naast de mat. Wordt nu afgegroet zonder haar. Zij zit daar in een hoekje weg te kwijnen. Wat ontzettend sneu en wat jammer. Nederland loopt brons mis. En wat is dat jammer, want het zat erin. Het zat er echt in vandaag. Het is niet gelukt. En wat een dramatische manier om deze dag te eindigen. Heel jammer. Geen brons voor Nederland. Matthijs, wil jij die speaker even in de houtgreep nemen? Want die zit er de hele tijd heel vervelend doorheen. Ja, ik ben er al gewend vandaag. Sterkte, jongen. Matthijs Westraat was dat vanuit Tashkent. Helaas geen brons dus voor de Nederlandse judoka-ploeg. Ik kijk even over de heg. Daar staat hij, Hans van der Steeg. Eigen restaurant, dat is dus een droom voor veel mensen. Chef-kok Steven Nijst die opende zijn zaak, maar eindigde in de bijstand met een schuld van €500.000. Hij klom uit het dal en helpt nu andere ondernemers in de problemen. Dus daarover gaan we meer horen het komend half uur hier op NPO Radio 1. Sophie, jij hebt zicht denk ik op de gastenlijst voor komende maandag, hè? Nou, ik kondig vast aan dat ik maandag al mijn albums met voetbalplaatjes meeneem. Want het is er weer tijd voor op weg naar het WK, de Panini-plaatjes. En als je die plaatjes maar lang genoeg bewaart, Jurgen, dan worden ze steeds meer waard. Oh, ik heb ze vroeger ook wel gespaard, ja, inderdaad. En op een gegeven moment weggegeven aan een neefje of zo. Ga ze maar terughalen. Ja, ik zal kijken waar ze zijn. Oké, dat gaan we dus doen komende maandag. Morgen zijn wij er dus niet met de villa. Dan is Humberto hier. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Villa VDD. Een programma van Max. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Dat zou je net zien. Heb je net een gave occasion gekocht, blijkt het een rijdende roestbak te zijn. En die verkoper maar zeggen, ja, hij is toch tweedehands? Dat is nou eenmaal het risico. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl.